Μεγαλοοικονόμου, μου μια ερώτηση σε εσάς. Ο κύριος Τσακαλώτος που είπε ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το επιθυμεί, αλλά μήπως γίνει κόμμα σούπα. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κόμμα σούπα. Τουλάχιστον. Τι κόμμα θα είναι, αριστερό, αυτό θέλω να πω. Αριστερό, κέντρο, αριστερό. Μπαίνοντας. Και τα τρία. Όπως μπαίνουμε και όπως βγαίνουμε. Ναι. Εγώ θα μιλάω έτσι σήμερα. Α, τι, διάλεξα αυτή τη φωνή. Α, όχι, εντάξει, ναι, δεν επιλέγουμε φωνές. Τι επιλέγουμε, κόμμα. Την έχεις βγάλει λίγο μάσκα. Ναι. Όχι, βγάλτε, δεν έχεις βγάλει μάσκα. Αυτή, αυτή θα μιλάω. Αυτή θα είναι μιλάω. Chest voice αυτή. Θα κάνω ό,τι θέλω. Μην κάνεις chest είμαι voice. Είμαι ελεύθερος. Τι είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Πολίτης, άνθρωπος. Έλα καλέ, χαζομάρες τώρα. Το λέει και μεγαλοοικονόμου. Αριστερά, κέντρο, αριστερά, πώς το είπαμε. Αριστερά, κέντρο, αριστερά. Μα τι είναι αυτό, είναι αυτό κόμμα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να είναι κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα. Αυτό το μπουλούκι που έχει προσφέρει πολλά στους ξένους και διασκεδάζει τους Έλληνες. Γιατί δεν το λένε Μεντράνο. Μεντράνο, το επόμενο. Α. Προοδευτική συμμαχία Μεντράνο. Θα γίνει και έτσι. Και Μεντράνο μπορεί να το πει. Όχι συνασπισμός. Σοσιαλισμός ριζοσπαστικής αρλουμπαρίας, ξέρω εγώ κάτι. Ωραία, σοσιαλισμός όμως. Κοίτα, τώρα που φτιάχνεται η προοδευτική συνουσία, ναι, θα ολοκληρωθούν όλα αυτά και θα προχωρήσουν στην πορεία. Θα αυτό είναι που λέμε το παρτούζα με χρώματα. Ναι. Το προοδευτική συνουσία. Κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο. Πράσινο που είπε ξανά πράσινο. Πολύ πράσινο. Άλλου είδους πράσινου. Πολύ πράσινο. Όλες τις αποχρώσεις του πράσινου. Ναι. Και του γκρι. Και για να είμαστε και. Του δεπόη. 50 αποχρώσεις του ξεφτιλί. Θα μπορούσε έστω να ήταν. Ναι. Εδώ ακούμε τη βουλευτήνα πάντως, σήμερα το πρωί βγήκε στο Sky. Του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Μεγαλοοικονόμου, ναι, η οποία είπε αυτό και μας ξεκαθάρισε ότι θα είναι αριστερά, κέντρο αριστερά. Mm-hmm, mm-hmm. Και αμέσως μετά τη ρώτησαν εκεί οι συνάδελφοι, ο Τζούνος και ο Κούτρας. Για την ακροδεξιά, και ακροδεξιά όχι, κύριε. Α. Περίπου, η Κουντουρά κύριε. Αριστερό, κέντρο, αριστερό. Αριστερό, κέντρο, αριστερό. Κέντρο, αριστερό. Παίρνει γη και άτομα. Η κυρία Κουντουρά είναι κέντρο αριστερή. Όπως εξελίχθηκε, είναι κέντρο αριστερή. Όπως εξελίχθηκε. Δεν βαριέσαι. Γιατί εδώ εξελίχθηκε η μεγαλοοικονόμα. Είναι τέτοιος ο ξεπεσμός που λένε ό,τι να είναι και περνάει έτσι. Μιλάει τώρα η μία βουλευτίνα για την άλλη βουλευτίνα για σοβαρά θέματα μέχρι πριν 4-5 χρόνια. Αν είσαι δεξιός, είσαι δεξιός. Αν είσαι αριστερός, είσαι αριστερός. Με αυτούς τους διαχωρισμούς που ξέραμε και τους διακριτούς ρόλους. Γιατί είναι αναγκαίοι αυτοί οι ρόλοι γενικότερα. Η κουντουρά, και μια διάκριση. Η κουντουρά όμως. Να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Δεν είναι, είναι όλων των Ελλήνων. Μοντέλο ήταν. Δεν τι ακροδεξιά και τέτοια. Στον Καμένο ήταν. Στον Καμένο ήταν. Αυτό τι ακροδεξιά όμως. Τι πάει να πει. Γιατί όλα είναι, τα μοντέλα στον Καμένο είναι όλων. Ήταν τώρα. Όλα τα μοντέλα είναι όλων. Ναι, ανήκουν σε όλους. Στους Έλληνες. Σε όλους τους Έλληνες. Η μόνη κατηγορία. Η ομορφιά. Όχι, η ομορφιά ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Δεν μπορείς να πεις τώρα. Διάβαζα ένα tweet προχθές, δεν θυμάμαι, και έλεγε αυτή η κουντουρά που ήταν σούπερ μοντέλο και ήταν τόσο όμορφη και τόσο περιποιημένη. Πώς έχει καταφέρει να είναι τώρα, λέει, δίπλα από τον παπά και με λιγδωμένο μαλλί. Έγραφε ένα τέτοιο. Σεξιστικό. Αφού. Σεξιστικό. Δεν είναι σεξιστικό. Δεν είναι όλα σεξιστικά, έλεος. Βεβαίως είναι. Η αισθητική είναι και πολιτική κριτική. Εγώ δεν το συμμερίζομαι, το διάβαζα σε ένα. Α, Twitter. Το λέει κάπου. Α, ναι, ρε παιδί, ναι. Κάποιος το έγραψε. Όπως είπε κάποιος που δεν συμφωνούμε. Ναι, ρε παιδί. Βεβαίως. Δεν είναι ότι δεν συμφωνούμε. Απλά είχε πλάκα ότι όποιος μπλέκει με το ΣΥΡΙΖΑ καταστρέφεται κατά, γενικότερα. Και εκεί που έχεις δίπλα ωραία φορέματα. Ναι, ναι, ναι. Τον παπά τώρα για πρόπ. Το αμπέχονο. Τα πρόπ που έχεις είναι ο παπά. Δεν είναι πρόπ ο παπά. Τι είναι. Τον ντεκόρ σου. Τον ντεκόρ. Ναι. Για να βγάλεις τις selfies. Για να βγάλεις τις selfies να έχεις ντεκόρ τον παπά. Εκεί που θα είχε, ξέρω εγώ, τον, την Κοκό Σανέλ. Ναι, επιλογές είναι αυτές. Ναι. Είχε τώρα να έχει τον Κοκό Πόψ, όπως λέγεται. Μέχρι πριν, ναι, αλλά ο παπάς να μας πάει στο φεγγάρι. Μην γυρίσουμε. Να μας πάει και να μην γυρίσουμε. Ότι θα πάμε στο φεγγάρι. Γιατί να μην πάμε, αυτό θα γράψει η ιστορία. Αυτή η μεγαλομανία τους είναι, λες, μεγαλύτερη και από του κουλούρι. Μια χαρά ήταν από του Πασόκ εκεί τα χρόνια. Κουλούρι, ήταν και σε μια εποχή. Ωραία, από του Άκη. Πολύ καλή. Από του Άκη. Είναι μεγαλύτερη μεγαλομανία από του Άκη ή από του Γιάννου. Συγκρίνονται. Συγκρίνονται. Μεγαλομανίες, ναι. Είναι μια τάση να δείξουν ότι είμαστε πρώτοι και πάνε όλα τόσο καλά σε κάτι που πάμε που δεν νοιάζει κανέναν. Μα δεν θα πάμε. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Δεν θα πάει στο φεγγάρι. Ποια είναι η Ελλάδα που θα πάει με δικό της όχημα. Θα νοικιάσει την καλύτερη εκεί μαζί, θα μπει σαν συνέτερος με κάποιους άλλους που μπορεί και να πάνε. Άσε που δεν υπάρχει φεγγάρι, εγώ από χτες τα λέω. Δηλαδή τα λέει και ο Άνθιμος. Μα δεν υπάρχει φεγγάρι, το έχει πει Άνθιμος. Δεν υπάρχουν άλλοι πλανήτες. Όχι, φεγγάρι. Για φεγγάρι και για φεγγάρι. Όλα αυτά είναι σε στούντιο του Hollywood αυτά που βλέπαμε τότε με τον Armstrong. Αυτά ήταν. Ναι. Αυτά ήταν Hollywood. Αλλά τέλος πάντων και στο τηλεσκόπιο τι βλέπεις, ένα στούντιο του Hollywood. Ένα φως είναι, κάτι γίνεται, ένα αστέρι. Α. Δεν έχουμε πάει πάντως. Λιρόι Μερλίν έχουν βάλει ένα τέτοιο κάτι στο βάθος και βλέπουμε ένα ντεκόρ. Και βλέπουμε τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στα πολιτικά. Μας είπε η μεγαλοοικονόμου ότι είναι αριστερά, κέντρο αριστερά. Η Μαριλίζα τώρα, Ξενογιανακοπούλου, έτσι όπως την ξέρεις και την έχουμε παρακολουθήσει στην πολιτική της δράση. Δεν ξέρω, την είδα σαν μαρξίστρια, την ξέρω. Όχι, δεν είναι τέτοιο. Τι είναι? Τι άλλο είναι? Για να σου δίνω άλλη μια ευκαιρία. Εγγελίστρια? Όχι. Τι είναι? Άλλη μια ευκαιρία. Σταλινικιά? Όχι. Είχε ενδιαφέρον, συγγνώμη, να ρωτάμε εσάς, διότι προέρχεστε από την κεντροαριστερά. Και ακούτε που να και συμπορεύεστε τώρα, ας πούμε, με την αριστερά. Καταρχάς να πω κάτι που το λέω πάντα. Εγώ δεν αυτοπροσδιορίζομαι κεντροαριστερή, αλλά σοσιαλίστρια. Μπράβο! Όταν στα 17 μου χρόνια είχα μπει τότε στο Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, είχα μπει, ήταν και το φοιτητικό κίνημα του 70, του 80, ήταν άλλες εποχές, ως σοσιαλίστρια. Μπράβο! Έτσι λοιπόν είναι σοσιαλίστρια, όχι κεντροαριστερή. Ναι. Έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ όλες τις αποχρώσεις. Τι υπουργός είναι αυτή? Στην αποκέντρωση. Α, ναι. Okay. Διορισμοί, θα σου πω εγώ, σε διορισμούς. Σε διορισμούς, ωραία. Θα διοριστούν εκεί 10-15.000 άτομα μέχρι τις εκλογές, εκεί είναι υπουργός. Η σοσιαλίστρια και αυτή. Είναι σοσιαλίστρια. Η φόρη μου. Η φόρη μου σοσιαλίστρια. Δήλωσε σοσιαλίστρια. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Γιατί ο Τσάμπα. Όχι, να σου πω. Και. Τίποτα. Γιατί η Τζάκρη δεν Μόνο είναι. Για μας είναι. Η αυτά. Τζάκρη. Αυτά δεν έχουν κανένα αντίκρισμα σε κανένα πολίτη αυτού του τόπου. Σε εμάς και στη Μαριλίζα. Η Παπακώστα έχει δηλώσει σοσιαλίστρια. Δεν μπορώ να το πω και δεν κολλάει στο στόμα. Καραμαλική σχολή. Ακόμα. Ναι, με το δισκοπότηρο του καραμαλισμού. Α, όχι με σοσιαλιστικές ενοχές, ξέρω εγώ. Γι' αυτό πήγε και καθάρισε τα εξάρχεια σήμερα το πρωί, Παπακώστα. Έστειλε την αστυνομία. Ναι, για να μην προλάβει ο Κυριάκος. Όχι, επειδή το απόγευμα έχουν συγκέντρωση οι κάτοικοι. Α, ναι. Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι να δείξει και πήγε και άδεια στις δύο καταλήψεις. Τάχα της. Ναι, ναι, μωρέ, εντάξει. Ποιες καταλήψεις? Αυτές που. Τζαβέλα. Προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές που έστεινε προεκλογικά. Okay. Πρέπει τώρα κάτι να γίνει. Ναι, ναι, βεβαίως. Μα μην δείτε κάτι να γίνεται. Ό, να γίνει. Δεν κάνει, λέμε δεν κάνει. Mm. Κάνει, λέμε γιατί κάνει. Τι θέλετε πια? Όχι, τίποτα. Δηλαδή, έρχομαι στη θέση του Αλέξη και πραγματικά. Έχεις γκώσει. Απιβδό. Απιβδημένος. Απιβδημένος. Που θα λέει και ο Σταύρος το Δωράκη. Μπράβο. Έχω εκπλαγεί. Εκπλάγηκες και εσύ. Εκπλάγηκα. Εντάξει, δεν είναι παράλογο. Όχι. Να γυρίσουμε στη Μαριλίζα. Πάει, έχει κι άλλο. Αφού είναι σοσιαλίστρια, ναι. Προχτές το Γαλάτσι, λοιπόν, μίλησε η Μαριλίζα, ήταν μία εκ των ομιλητών. Ναι. Τι ένιωσε εκεί η Μαριλίζα? Θα σου κάνω παραπάνω αριστερή. Όχι, δεν είναι αριστερή κατά. Αν είναι σοσιαλίστρια. Αν θα νιώθε κάτι παραπάνω, είναι σοσιαλίστρια. Σοσιαλίστρια, ναι, sorry. Όχι, κάτι άλλο, τι νιώθουμε. Επαναστατημένη. Όχι. Μέσα μας. Προεπαναστατική περίοδο. Μέσα μας τι νιώθουμε όταν κάτι γίνεται έξω μας? Αναμένει. Όχι. Πώς θα βάλε το ηχητικό, γιατί δεν έχεις καθόλου πολιτικό υπόβαθρο. Το μόνο υπόβαθρο είναι το σεξουαλικό. Αφού λέμε για τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, εγώ φταίω. Ένας λόγος παραπάνω να εννοούμε πολιτικό. Για βάλε. Και πρέπει να σας πω ότι το Σάββατο στο Γαλάτσι ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή. Εγώ ένιωσα κάποια στιγμή και πολιτική συγκίνηση. Και πολιτική συγκίνηση. Και πολιτική συγκίνηση. Και επειδή είχα και την τιμή να είμαι μία από τις ομιλήτριες της συγκέντρωσης, ήταν απίστευτη συμμετοχή του κόσμου. Δηλαδή ήταν 8.000 άνθρωποι οι οποίοι ακούγανε με προσήλωση όλους τους ομιλητές και ένιωσα πραγματικά ότι εκεί είναι μια ιστορική μέρα για το αριστερό προοδευτικό κίνημα στη χώρα μας. Δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, ένιωσε πολιτική συγκίνηση. Υπάρχει και θρησκευτική. Κάτι. Ξέρω. Τι πολιτική συγκίνηση? Επειδή δεν πιστεύουν, δεν πιστεύουν αυτοί τώρα. Είναι πολιτικός γάμος. Πολιτικός γάμος, πολιτική κηδεία θα έλεγα. Συγκίνηση. Ναι, δεν έχει. Ναι. Διαφέρει από τις άλλες κουζίνες. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Ναι, το τόνισα και στα δύο. Πολιτική κουζίνα. Ναι, ναι. Ένιωσε αυτή την πολιτική. Πολιτική ασθένεια που λέμε. Ο κολλητική είναι αυτή. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και το δεύτερο, ότι ένιωσε αυτή την πολιτική συγκίνηση. Ναι. Γιατί λέει, όλοι ήταν βουβοί και άκουγαν. Έτσι, έτσι. 8.000 άνθρωποι. Πέρα από αυτό. Η περίπτωση μήπως είναι My Market. Όχι. Θα πάρει τόσα, θα ακούς. Όχι. Και αν μπορείτε, θα χειροκροτάτε κιόλα που και που. Μήπως είναι My Market η φάση. Νομίζω ή Twitter. Είναι κάτι χειρότερο. Να σου πω. Τα τρόλα, όλα να τα πάρεις εκεί πέρα, 0,06. Τι κοιτάς καλέ? Όχι. Α, τα σκέφτηκα. Λοιπόν, 0,06 εκεί πέρα θα κάνεις ότι προσέχεις. Όχι, δεν έγινε έτσι. Πώς έγινε? Είναι λογικό να είναι βουβοί. Αυθόρμητοι υποστηρικτές. Βουβοί και άφωνοι όλοι μέσα στο στάδιο, γιατί είδαν ξαφνικά τη Μαριλίζα, τον Τζίπρα, τον Ραγκούση, τον Τζουμάκα. Τον Μπίστη. Τον Μπίστη να τους μιλάνε. Δεν νιώθεις άφωνος. Κατά τις ίδιες ημέρες. Πού ήρθα τώρα, τι είναι όλο αυτό, πού πάμε. Τι να πω. Ναι, πώς ξαφνικά, εγώ που ήμουν αριστερός πριν 4 χρόνια και θα διώχνα το μνημόνιο, μιλάω για τους ψηφοφόρους. Ναι, ναι, ναι. Είμαι σε ένα στάδιο που είναι όλοι αυτοί μαζί. Τι μας περιμένει στο μέλλον? Αυτοί τους είχαμε ανάγκη. Ο Τζουμάκας έλειπε από το συνασπισμό. για να γίνει κάτι ευρύτερο. Έλειπε από κάπου ο Τζουμάκας. Από πουθενά ούτε ο Κάνο Γιώργος Παπανδρέου δεν τον είχε υπουργό τον Τζουμάκα, να φανταστείς. Και τον πήρανε τούτη. Φαντάσου. Φαντάσου. Ναι, τέλος πάντων, συμμερίζει τον πόνο του μέσου ψηφοφόρου ΣΥΡΙΖΑ όμως. Βλέπω λίγο. Όχι, δεν συμμερίζει με κανένα. Μπορεί να και πρώην Πασόκος. Σου λέει τι θέλουν οι ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα. Μαζευτήκαμε ένα συνέδριο Πασόκ και ήρθε κάτι η ΣΥΡΙΖΑ του 4% να μας πούνε τι. Ότι είναι αρχηγή τώρα. Την Κατάντια επισημαίνω. Και το ξεφτιλίκι γενικότερα. Υποτίθεται όλοι αυτοί και οι παλιότεροι του συνασπισμού του 3% έχουν μείνει κάποιοι μέσα. Έβλεπαν την και μιλούσαν με τα ίδια λόγια για τους Πασόκους. Που θα διώχναν τις βάσεις, ήταν ένα αριστερό κόμμα. Τα γραφεία των Πασόκων είχαν τον Μάρξ, τον Έγκελς, φωτογραφίες και τέτοια. Και στην πορεία έγινε αυτό το Πασόκ που ξέρουμε. Με τα σκάνδαλα, με την ενσωμάτωση στο σύστημα. Ό,τι πιο συστηματικό, συστημικό. Συστημικό. Ναι. Και τώρα ξαφνικά αυτοί που δεν θα γινόντουσαν Πασόκοι έχουν ξεπεράσει το Πασόκ με τα στελέχη τα παλιά του Πασόκ. Εντάξει, η απόλυτη ξεφτίλα. Όχι τον Κατημά, όμως πήραν τον αφρό. Τον αφρό των στελεχών. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις, θα γίνει καμία συνέντευξη, θα το δεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Και προεκλογικά ότι πήραμε ό,τι καλύτερο είχε. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Ο Ανθός. Αυτός είναι ο Ανθός. Ο Τζουμάκας. Όλοι. Ωραία, ο Μπίστης, ο Ραγκούσης, τι έχεις να πεις. Okay, ο Κοτσακάς, ο Τόλκας, ο Μωραΐτης. Ο Μωραΐτης, η Άννα Διαμαντοπούλου, τι θα γίνει. Νομίζω πάει προς την άλλη πλευρά. Στην άλλη πλευρά. Φοβάμαι. Ήταν από παλιά δεξιά. Βενιζέλο, Λοβέρδους εκεί θα τους χάσουμε. Δεν θα έχουμε τη χαρά να δούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα συγκυβερνήσουν όλοι αυτοί, να ξέρεις. Είναι δεδομένο πια. Οπότε θα τους ξαναβρούμε όλους μαζί στο ίδιο πλοίο. Τσακαλώτος. Τσακαλώτος έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για τον σύντροφό του, τον Πέτρο Κόκαλη. Η αριστερά από το 19ο αιώνα είχε πάντα υποστηρικτές από την αστική τάξη, ανθρώπους σκεπτόμενους που δουλεύανε πάνω στις αξίες τους, που ήταν διαφορετικές από την αστική τάξη και όχι πάνω από σε σχέση με τα χρήματά τους. Εγώ τον κύριο Κόκαλη δεν τον ξέρω, δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά ξέρω ότι κάποιες αριστερές ευαισθησίες πρέπει να έχει, γιατί έχω γράψει 2-3 βιβλία και στα 2-3 βιβλία μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι ήταν στο κοινό στη βιβλιοπαρουσίαση. Όχι τώρα, όχι πριν γίνω καν βουλευτής και όταν έγινα βουλευτής. Άρα έχει κάποια σχέση που ακούει τα επιχειρήματα της αριστεράς εδώ και καιρό. Σας λέω, δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ, αλλά μου έκανε εντύπωση και λέω τώρα γιατί είναι ο Πέτρος ο Κόκαλης σε μια παρουσίαση ενός αριστερού μαρξιστικού βιβλίου για την οικονομία. Άρα. Καταρχάς, γιατί μπορεί να το ανήκει ο εκδοτικός. Ξεκινάμε από αυτό. Το ότι πήγε το κτίριο, κάτι. Το ότι πήγε κάποιος στον Τζακαλώτο σημαίνει ότι είναι αστός και άρα είναι λίγο αριστερός, επειδή είδε ένα βιβλίο του μαρξιστή Τσακαλώτου, σύμφωνα με όσα λέει ο ίδιος ο Τσακαλώτος. Σημαίνει ότι ο σύντροφος Κόκαλης έχει ανησυχίες. Αυτό σημαίνει. Εμένα δεν με νοιάζουν οι ανησυχίες του σύντροφου Κόκαλη. Με νοιάζει πόσο Τσακαλώτος δικαιολογεί την παρουσία Κόκαλη. Ότι έχει έρθει στα βιβλία μου, άρα είναι αριστερός. Ναι. Άρα. Μπορεί να μπει στο ψηφοδέλτιο. Αυτή είναι και η λόγη μάλλον που πέρασε. Αυτή τη έγκριση. Καλά, θα πέρναγε. Όποιο περνάει από την Κουμουνιτούρ, μην περάσει. Πεζό, σε έχουν βουτήξει, έχουν βάλει σε λίστα. Καταρχά δεν μπορεί να περάσει και εύκολα, έχει τι κλούβε. Ναι, και εκεί. Δεν είναι τόσο. Και εκεί δεν είναι το γραφείο του για να πει ότι. Είναι και εκεί ένα γραφείο. Ένα γραφείο είναι, αλλά δεν πάει εκεί κάθε μέρα. Εκεί έχει μία, στο Μαξίμου έχει τρει. Δεν είναι έξω από το γραφείο οι κλούβε. Έχει περάσει το Μαξίμου. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Δεν μπορούμε, όντως. Επί Σαμαρά περνάμε. Αλλά θα καταλάβει. Όχι, και τώρα περνάμε. Και κάτι βράδυ είναι ανοιχτό. Μέρα μόνο αν. Κάπου είναι. Το έχω πετύχει να είναι ανοιχτό. Τέλος πάντων, έχει σημασία. Έξω από το γραφείο του Πρωθυπουργού δεν είναι. Δεν είναι ότι δεν είναι ακριβής ο Τσίπρας. Ακριβής είναι. Έξω από το γραφείο δεν έχει κλούβες. Έχει στη γωνιά του δρόμου. Να και ένα σημείο που είναι ακριβής ο Τσίπρας. Είναι πολύ ακριβής. Και ειλικρινής. Ναι. Μπράβο, οκ. Λοιπόν, εδώ ακούσαμε τους λόγους που ο Κόκαλης θα μπει στο ψηφοδέλτιο. Ναι, έχει παρακολουθήσει το βιβλίο και έχει έρθει κάτω και έχει παρακολουθήσει τη μαρξιστική σκέψη. Τελείωσε. Άρα είναι η πρώτη φορά που μπαίνει ο Λιγάρχης σε ψηφοδέλτιο αριστεράς. Να το πούμε και. Ναι, γιατί έχει ξαναμπεί. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πολύ. Σε ψηφοδέλτιο αριστεράς, όπως δηλώνονται οι ίδιοι. Ναι, όχι. Αριστεράς, ναι. Στην Ευρωβουλή βέβαια είναι αλλιώς. Είναι και πιο καπιταλιστικά πράγματα. Άλλο, αυτό είναι άλλο. Ναι, ναι. Μίλησε ο Τσακαλώτος για το γαλάτσι που μιλάνε όλοι, που μίλησε ο Τζουμάκας, που πήγαν όλα αυτά που λέγαμε και εμείς πριν και είχε να πει το εξής. Θέλω να, έτσι να δεν ήμουν εκεί για να σας δω πώς αισθανθήκατε τον πειρατολόγο κύριο Τζουμάκα. Αισθανθήκατε άνετα. Κοιτάξτε, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Στην αριστερά δεν κάνουμε face control. Δεν έχουμε δηλαδή, πώς το λένε, μπράτσους να πούνε ποιος μπαίνει, ποιος δεν βγαίνει. Ωραίο αυτό με τους μπράτσους. Μπράτσι, γουρούνια, δολοφόνοι που λέμε. Ο καφές μπράτσος. Μπράτσος. Μπράτσος. Έχουμε, μπράτσο, δεν έχουμε μπράτσους. Κάρι μπράτσο. Ας πούμε. Θα βάλουμε μπράτσους να ελέγχουν ποιος θα μπει. Δεν κάνουμε face control στην αριστερά. Όποιος περνάει, ό,τι του φανεί, του λέω Στεφανή. Μήπως θα έπρεπε Να κάνω ένα face control. Όχι, γιατί θα μείνουν δύο. Α, okay. Τρεις. Θα ήταν θέμα. Ποιο θα μείνει. Με την, τώρα, μια και είπαμε για το Γαλάτσι, επειδή βλέπω τώρα περνώντας την Κηφισίας για να έρθω εδώ, είναι γεμάτες όλες οι κολόνες με Τσίπρα. Για Γαλάτσι, για την ομιλία στο Γαλάτσι κτλ. Είναι στις ίδιες κολόνες που εμείς όταν βάζουμε για τις παραστάσεις τρώμε πρόστιμα. Οι ίδιοι σατυρικοί καλλιτέχνες είστε εσείς και ο Τσίπρας. Όχι, αλλά και δύο σατυρικοί καλλιτέχνες. Ναι, αλλά κοίτα το Βεληνικές του ενός. Ωραία, δεν τρώω μόνο εγώ. Τρώει και ο Μάκης ο Δημάκης. Εσύ, ωραία. Εσύ και ο Μάκης ο σύντροφος είστε μοιράκια μπροστά στον Τίτανο. Λέω. Μπροστά στον Τίτανο με τεράστιο Τσίπρα. Ναι. Συγκρίνεις. Υποθέτω έχουν πάει να τα πρόστιμα στην Κουμουνδούρου για την αφισοκόλληση εκεί πέρα την παράνομη με τις ταμπέλες μέσα του διαζώματος. Φαντασμό, όχι, είναι ωραίο που κρεμάνε τον Τσίπρα. Ναι, να συνηθίσουν. Το βλέπουν. Δεν εννοούσα. Δείτε το κρεμασμένο. Πώς είναι κρεμασμένο. Δεν έχουμε κρεμάλι στην Ελλάδα, τα έχουμε λύσει αυτά. Boring, boring. Θα μιλήσει ο λαός αλλιώς. Σε ένα μήνα, πόσο έχουμε σήμερα. Πόσο έχουμε, 3, 4, 11. Σε 1,5 μήνα. Μιλάει. 26 του μήνα μιλάει. Ποικιλοτρόπο. Δημοτικές, περιφερειακές και λοιπά. Να ανοίξουμε αυτιά. Να μείνουμε λίγο στην τον αρχιεπίσκοπο λέει πότε θα τον κατεβάσουν στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Σιγά σιγά και τον Αμερικανό πρέσβη. Είναι οι δύο εκπλήξεις. Έχουν μείνει δύο κενές θέσεις στο ευρωψηφοδέλτιο. Νομίζω τον αρχιεπίσκοπο τον πάνε για επικρατείας πρώτη θέση. Εκεί είναι μεγαλοοικονόμου. Α, ναι, πρώτη θέση. Ναι, πρώτη. Όχι, για να σηματοδοτήσει το νέο. Α, ναι, σωστό. Και όλο αυτό τον αχταρμά, το τσίρκο που φτιάχνουν με την προοδευτική συνουσία. Μήπως να κάνει τον αρχιεπίσκοπο υπουργό παιδείας ως μη αιρετό πρόσωπο. Χρειάζεται. Ως μη αιρετό πρόσωπο, γιατί δεν χρειάζεται. Γιατί, γιατί κάνει ό,τι θέλει με τους υπουργούς. Ναι, το κάνει, σωστό. Χαζός, ναι. Για να σηματοδοτήσει, ρε παιδί μου, τη διαχωρισμό κράτους εκκλησίας κάπως. Μα δεν είναι διαχωρισμένα αυτά. Α, δεν είναι. Δεν είναι διαχωρισμένα, είναι μια χαρά. Σε αυτές τις νέες ταυτότητες που είναι να βγουν, δεν θα έχουμε κάποιο θέμα εκεί που θα είναι σαν πιστωτικές. Θρησκείες τέτοια, τα τελειώσαμε αυτά. Δεν θα γράφει θρησκευμα πάνω χιό. Χιό. Χριστιανός Ορθόδοξος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν τα έχουμε λύσει αυτά. Νομίζω, πάμε παρακάτω. Να μείνουμε λίγο στην Τζακαλώτο, γιατί πέρα από τους μπράτσους που είπε, είχε να πει και κάτι ακόμα. Γιατί αν η μεσαία τάξη θεωρεί ότι θα πάει κάτω κοινωνικά, τότε αυτός ο φόβος ότι θα πάω προς τα κάτω κοινωνικά, δεν θα υπάρχει δυνατότητα ανάδειξης μου, αυτό δημιουργεί φοβικά συνδρόματα. Είναι τα συνδρόματα. Τα προστήματα και τα γνωστά. Τα προστήματα, τα ζάχαρτα. Γενικότερα ποια? Ζάχαρτα. Το ζάχαρο. Το ζάχαρο, στο πληθυντικό. Αν είσαι με δύο που έχουν διαβήτη, πώς θα πεις, τα ζάχαρτά σας. Α. Είναι ο πληθυντικό με τα συνδρόματα. Ναι, είναι τα συνδρόματα. Όλα αυτά πάνε μαζί. Εντάξει, δεν μπορεί. Είναι φθηνό όμως να λέμε για τον Τζακαλώτο συνέχεια αυτό. Εντάξει, κάνει, δεν ξέρει τι. Ο Τζακαλώτος είναι από τους πιο συμπαθείς που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πρέπει να πούμε πρώτον. Είναι υπουργός οικονομικών, έχει συμβάλει στο έγκλημα του μνημονίου σε κανείς άλλος. Πολιτικά πλέον. Αλλά είναι πολύ συμπαθής φυσιογνωμία. Εκεί την πατάμε. Εντάξει. Με τον Τζακαλώτο. Εκεί την πατάμε και το φοβάμαι, θα το βγάλουμε προφανώς. Έχει αυτό το πρόβλημα με τη γλώσσα. Προφανώς δεν είναι περιοριστικός λόγος για να πολιτευτεί κάποιος, αλλά δεν γίνεται να μην το επισημάνουμε κι εμείς σε μια χαλαρή κριτική απέναντί του. Γιατί στην σοβαρή κριτική εντάσσεται μαζί με όλα αυτά που. Στην κατηγορία στουρνάρα. Που έχει κάνει, στην παρόμοια κατηγορία. Εφάρμοσε ένα μνημόνιο από τα πιο σκληρά, κατέστρεψε τη μεσαία τάξη. Έδωσε τα ψίχουλα που έχει δώσει στην κατώτερη τάξη που δεν μπορεί να ζήσει παρά μόνο να τίνει το χέρι για ελεημοσύνη. Δεν υπάρχει ουσιαστική ανάπτυξη. Σέρνεται όλο αυτό το πράγμα. Το βλέπουν όλοι και το καταλαβαίνουμε με καπιταλιστικούς όρους πάντα. Έστω με αυτούς. Σε αυτούς αναφέρονται, με αυτούς να μιλήσουμε κι εμείς. Οπότε έχει μειώσει το φόρο στα καζίνο ως υπουργός και έχει κάνει την εθελοντική εισφορά στους εφοπλιστές. Επίσης έχουν ανοίξει και οι δρόμοι, έγινε και ανοιχτό επάγγελμα το καζίνο. Ναι. Και που αυτό. Έχει σε κάθε περιμένουμε γειτονιά να ανοίξει πλέον. Κάπου εδώ. Ναι, όχι, τα, έχει με τον ΟΠΑΠ. Το ΟΠΑΠ ναι, έχει σε κάθε Λιούπολη. Γειτονιά, βέβαια. Πάντα, έχουμε και στην Λιούπολη. Στην Λιούπολη δεν θα έχει. Όχι, ναι, προφανώς. Έχουμε πολλά πρακτορία του ΟΠΑΠ στην Λιούπολη. Άλλο το πρακτορείο. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Και ξαφνικά βλέπω εκεί σε ένα κτίριο κεντρικό που κάποτε ήταν και η Γενική Τράπεζα στον Ειρήνη, στον κεντρικό δρόμο. Ίδια ο περιεχόμενο έχει και τώρα. Ναι, όχι, χειρότερο είναι τώρα. Να το κάνουν ανακαίνιση. Και κλειστά τζάμια. Μία πόρτα με έλεγχο με κουδούνι. Τα φρουτάκια. Τι θα γίνει, δεν ήξερα τι θα γίνει. Και βλέπω μετά ο ΠΑΠ. Αυτά τα νόμιμα καζίνο. Ναι, και είναι με το που αν περάσει απ' έξω και έχει ανοίξει πόρτα, μυρίζει αυτό το άρωμα που μυρίζουν στα καταγόγια. Στα, ναι, αυτό που λέει ο Λάσκαρης εδώ, δεν θέλω να το πω. Μυρτό λεμόνι. Όχι, όχι, ένα βαρύ άρωμα. Οίκους ανοχής, ένα μείγμα ρεμπετοσκυλάδο οίκος ανοχής, ο ΠΑΠ. Α, όλο αυτό μαζί. Λάτεξ, α πούμε. Μυρίζει λάτεξ. Όχι, όχι. Αφού λέει κουσανοχή. Έχει ένα πατσουλό άρωμα, ρε παιδί. Λάτεξ. Μια. Λάτεξ φράουλα. Απέχθη. Εσύ μόνο εκεί τρώσει φράουλε. Μόνο έτσι τρώσει φράουλε. Να τρώμε και κανένα φρούτο. Ναι, σωστό, μπράβο, το έχω ξεχάσει. Για την υγεία μα. Να τρώμε και κρέα. Για διατροφή. Να τρώμε και κρέα. Και κρέα. Γελάδα. Αν είναι να τρώμε κρέα, να τρώμε γελάδα. Και να πω κάτι και σε όλους εσάς που σήμερα βρίσκεστε σε αυτό εδώ το στάδιο. Πολλοί από εσάς κρατώντας κόκκινες σημαίες και κάποιοι από εσάς που κρατήσαν για πολλά χρόνια τις πράσινες σημαίες. Θα θέλα να μου πράσινος, πράσινα να μιλούσα, πράσινα να κοιμόμουν, πράσινα να ξυπνούσα. Πράσινες σημαίες. Στα πράσινα μου όνειρα, πράσινα μουρμουρίζω, πράσινη σε αγάπη μου και δεν σ' αναγνωρίζω. Τώρα θέλω να σας πω ότι όλοι μαζί πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία. Αλλά αυτή η νέα πράσινη σημαία είναι η σημαία της πράσινης αριστεράς. Έλα να πρασινίσουμε και πράσινα να σμίξουμε και από την πράσινάδα μας να φάει και η γελάδα μας. Αλλά αυτή η νέα πράσινη σημαία είναι η σημαία της πράσινης αριστεράς. Έλα να πρασινίσουμε και πράσινα να σμίξουμε και από την πρασινάδα μας να φάει και η γελάδα μας. Αρχίζουμε μαζί, γιατί η νέα γελάδα δεν μπορεί παρά να έχει φωνή στην Ευρώπη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Κάτσε, έχουμε και μια ανακοίνωση. Αηλιούπολη. Όχι. Έλα. Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων. Ενίο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων. Σωματείο Εργαζομένων σε μονάδες ιδρύματα σχολεία ειδικής αγωγής. Όλοι αυτοί σήμερα το απόγευμα 6.30 ώρα μπροστά στη Βουλή έχουν συγκέντρωση. Για τη στήριξη, όπως λένε, μάλλον εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή, γονείς μαζί με τα παιδιά μας, κοινός αγώνας ενάντια στις νέες περικοπές. Μα αριστερή κυβέρνηση κάνει περικοπές σε αναπηρούς. Πέφτει από τα σύννεφα. Αριστερή κυβέρνηση το κάνουν οι συμμαχοί μας, οι συμφωνίες μας. Εκβιάστηκαν κι αυτοί. Πώς. Οι κακοί ξένοι. Που όμως γιατί λένε καλά λόγια για τον Τσίπρα αυτοί οι κακοί ξένοι. Και γιατί εδώ βγάζουν μια κυβέρνηση δεν άμα είναι να κάνει είναι αυτά που λένε οι κακοί. Είναι κακοί για μας. Ναι, ωραία. Αλλά φίλοι μας. Και γιατί εκλέγουμε κυβέρνηση αφού είναι να κάνουν αυτά που λένε κακοί. Ωραία, και τι να κάνουμε, να μείνουμε κυβέρνητη. Να μην εκλέξουμε. Αυτές είναι οι επιλογές. Οι επιλογές είναι οι εξής ίδιες. Εκλέγουμε άλλον και κυβερνάει άλλος. Και τι να εκλέξουμε, τον άλλον κατευθείαν. Έχουμε την επιλογή. Όχι, θέλω να ψηφίσω τους ξένους. Τους δικούς μας. Τους δικούς μας δοτούς. Σήμερα λοιπόν 6.30 ώρα μπροστά στη Βουλή. Μαζεύονται εκεί. Διεκδικούν δωρεάν θεραπείες για όλα τα παιδιά, όπως η επιστήμη επιτάσσει με 100% κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δημόσιες δομές υψηλής ποιότητας. Να υπογραφεί τώρα κλαδική σύμβαση εργασίας που έχει καταθέσει το Σωματείο. Να σταματήσει το έσχος της δουλειάς με τον Μπλοκάκη, να αποσυρθεί εγκύκλειος έκτρωμα του Υπουργείου Παιδείας που αναθέτει σε μη ειδικού στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Okay. Όχι στα σφαγεία του ΚΕΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Δεν τα ξέρω αυτά τα κινέζικα. Έχουν αιτήματα οι άνθρωποι. Δεν θα έπρεπε σε μια ευνομούμενη χώρα το 2019 οι ανάπηροι να βγαίνουν στους δρόμους. Καλά, δεν φαντάζεσαι τι έχουν κόψει γενικώς. Από υγεία, από καρκινοπαθείς που κάνουν ένα σκασμό λεφτά για τα πες, φάρμακα. Για πες. Ανθρώπους και ανάπηρους σε τέτοια μορφή και σε μικρότερη μορφή σκλήρινση κατά πλάκας και τέτοια που είναι πανάκριβα τα χάπια αυτά. Δεν αλλά. Το πιστεύω αυτό. Ναι, έχει γη τύχη. Ότι έχουν ναι. βάλει χέρι εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα που αποκαλύπτεται το σκάνδαλο Νοβάρτης, όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν. Βέβαια. Όλα τώρα, τώρα γιατί ήταν αυτές οι υπερτιμολογήσεις ναι, που εκεί ναι, φτάσαμε ναι. εκεί που φτάσαμε. Που τώρα λέω ότι θα μπει. Οι υπερτιμολογήσεις και όλα αυτά τα σκανδαλιάρικα στην υγεία γινόντουσαν επί σειρά υπουργών εξαιρουμένων του Κουρουμπλή και της Μαριλίζας. Επί, ναι, όλοι οι άλλοι κάνανε διάφορα γίνεται δύο ηθικά στοιχεία. Στον χώρο όταν σου λέω εγώ το πήρε, ότι πήρε τον Ανθό. Γι' αυτό πήγαν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό πήρε τον Ανθό. Σε παρεξήγησα πριν. Τώρα άιντε. Αλλά συγγνώμη, άιντε. Σε παρεξήγησα. Ένα ωραίο που διάβασα. Λέω βλακίες θα λες πάλι. Βλακίες, τι ναι. έλεγαν. Για το Λεωβέρδο, ένα ωραίο που διάβασα. Ότι πώς είναι τώρα που διαποπέμπουν δωροθετικό. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι. ναι. Γιατί όντως με τη διαπόμευση τώρα είχε ένα παρελθόν ο Λεωβέρδο. Τώρα είδε πώς είναι η κατάρα γαϊδάρα. Το βιώνει και ο ίδιος. Η κατάρα είναι γαϊδάρα. Μια που είπαμε Κουρουμπλή, να μείνουμε. Λεωβέρδο είπαμε. Καλά, έχουμε πει πάρα πολύ. Α, Μαριλίζα. Ο Κουρουμπλής έμαθε τι έκανε χθες. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ναι, πρώτον. Ναι, τα ξέρω. Κάνει περιοδία στη χώρα. Και με ποιον Άγιο συναντήθηκε χθες. Παΐσιο. Όχι. Αϊντε μέση της γης. Όχι. Ποιον? Έναν ανώτερο όλων αυτών. Το φασίστα Άγιο. Ποιον? Το φασίστα Άγιο. Ποιον φασίστα. Τον Πειραιός, τον Καλαβρίτων. Όχι, ρε, τον Καλαβρίτων. Που έχει δηλώσει. Τον άθιμο. Θέλω... Σιγά, έχω να σου όχι, πω. Όχι, αυτόν που έχει δηλώσει θέλω να μελετήσω. Α, ναι, ναι, ναι, συγγνώμη. Τον Αμβρόσιο. Ναι. Πήγε χτες στα Καλάβρητα, έκανε και έχει, με αυτό έχει προκαλέσει και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αντιδράσεις. Μέσα φιλικά προς το ΣΥΡΙΖΑ, τον εγκαλούν το ΣΥΡΙΖΑ να. Δεν έχει μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής. Πάει ευρωβουλευτής του στον Αμβρόσιο που έχει καταδικαστεί. Για όλα αυτά τα ομοφοβικά, θα σκότωνα να τους στείλουμε και. Καλά, βέβαια, επειδή του είπε η Παναγία να μην παραιτηθεί όμως, όλα αυτά παραγράφονται. Προφανώς, εντάξει, αλλά αυτά δεν τα ξέρω ΣΥΡΙΖΑ για την αντίχριστη. Όχι, είναι αντίχριστη. Να τον χαίρονται πάντως τον Κουρουμπλή και μπράβο στο αριστερό κόμμα που δεν είναι σούπα, όπως λέει και ο Τσακαλώτος, που πάει και ξερογλύφει το φασίστα για να τσιμπήσει πέντε ψηφαλάκια. Πολύ ηθικό όλο αυτό, πολύ αριστερό, μπράβο. Πραγματικά μπράβο και όλοι αυτοί που τον ψηφίσανε και όλοι αυτοί που τον ανέχονται και όλοι αυτοί που δεν μιλάνε. Συγχαρητήρια. Συνεπέστατο. Όλη αυτή η σαβούρα είναι πολύ ωραία έτσι που έρχεται και κουμπώνει κουμπάκι μικρό και προχωράει παραπέρα. Κατά τα άλλα είναι αριστερή και κάνουν και ακροδεξιό μέτωπο και αντιδεξιό μέτωπο. Τάχα της και πάει και σκύβει και προσκυνάει ο άλλος στον Αμβρόσιο. Εντάξει. Τι εντάξει. Ιερέα τώρα τσεκάει. Εντάξει, υπάρχει και μια ξεφτύλα. Υπάρχει και ένα όριο, είπαμε. Να ξεφτυλιστούν. Όσο θέλει ο καθένας. Θα τους επιλέξει και ο λαός. Κάποιος λαός. Ξεφτύλα δεν υπάρχει όριο. Τι πάει και εσύ αυτά πάρες έχεις. Ότι πού τελειώνει. Το είπα έτσι ρελεκτικά. Α, ωραίος. Για να δώσω έμφαση. Έλα, ρε, μάνα, ωραίος. Λοιπόν, να ακούσουμε όμως τον Κουρουμπλή τι δεν έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στον τόπο. Σας λέω κι εγώ, κάντε μου έναν ακροατή σας που βγαίνουν τόσο τακτικά στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν κόπηκε ένα ευρώ από τη σύνταξη. Να μειώθηκε σύνταξη. Α, ναι, στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Μία σύνταξη. Με συγχωρείτε. Μία κύρια σύνταξη. Μία κύρια σύνταξη. Α, την κύρια σύνταξη. Μία κύρια σύνταξη. Μία κύρια σύνταξη. Αφήστε τα. Τη συντάξη κυρία του κρατμπιρισμού. Κυρία Κεραμέο, εσείς ειδικά για τις συντάξεις. Πολύ πόνο μεγάλο έχετε. Πραγματικό. Δεν έχει κόψει συντάξει, ρε παιδί μου. Πόσες φορές θα το πούμε. Και να τώρα το Πάσχα είπε θα δώσει κιόλας. Δεν θα δώσει. Θα δώσει τελικά, άκυρο. Είπε, ξύπε, Πετρόπουλος. Αλλά τι να δώσει. Και να δώσει μια φορά δεν είναι τίποτα αυτό. Σημασία έχει να βάλει. Όχι, να δώσει μια φορά πριν τις εκλογές είναι. Τι είναι. Για αυτούς είναι. Καλά, στα πάρει ο κόσμος. Δεν πρόκειται να τσιμπήσει. Δεν τσιμπάει ο κόσμος αυτά. Εντάξει, έχουμε εμπειρία πια. Έχει μια επάρκεια ο Έλληνας λαός. Μπορεί να καταλάβει ποιος θα δουλεύει πάρα πολύ και ποιος θα δουλεύει απλά πολύ. Μπορεί να το καταλάβει πια. Η μεγάλη οικονόμου, η αριστερή, συντρόφισσα του Κουρουμπλή. Και όλων μας. Και τη Μαριλίζα και τη Κουντουρά. Ναι. Θα κάνει αγωγή στο Μητσοτάκι. Ναι, τα άμαθα. Ναι, τα αλλά σήμερα το εξέλιξε. Κι άλλο. Κύριε μεγάλο οικονόμου, κάνατε αγωγή στον κύριο Μητσοτάκι. Βεβαίως. Για ποιο λόγο. Γιατί την έχετε μπροστά σας. Σήμερα το πρωί. Ναι. Για ποιο λόγο τώρα την κάνατε την αγωγή. Με αριθμό πρωτοκόλλου 790-11-4-2019. Γιατί την κάνατε και τη ζητάτε. Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγή αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Ορίστε. Έχει βλαφτεί ηθικός. Για τις άλλες βλάβες δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Έχει βλαφτεί ηθικός από δηλώσεις του Μητσοτάκη, κυρία Μεγαλοοικονόμου, και προσφεύγει στα δικαστήρια. Εντάξει, τώρα μπήκε στην αριστερά, αποκτά και αυτή ένα ηθικό πλεονέκτημα. Δηλαδή είναι G στα θέματα ηθικής. Δηλαδή όλη αυτή η βλάβη που εντοπίζουμε όλοι οι νορμάλ άνθρωποι απέναντι στη Μεγαλοοικονόμου είναι από όσα είπε ο Μητσοτάκης. Είναι ηθική μόνο. Α, είναι μόνο ηθική. Είναι έχει βλαφτεί από αυτά που έχει πει ο Μητσοτάκης. Δεν εντοπίζεται κάτι άλλο βλαφτικό πάνω της. Βλαφτικό ή βλαβερό. Όχι. Όχι, εντάξει. Δεν είναι σε αυτά που λέει. Αν εκεί το πας, σε αυτά που λέει, όχι. Ναι, ωραία. Η Μεγαλοοικονόμου σήμερα το πρωί που βγήκε στο Σκάι και συζητούσαν, ήρθε η κουβέντα στο ποτάμι. Που δεν έχει σταματήσει να βγαίνει η μεγάλη οικονομία. Όχι, αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι ωραίο. Το εμπάργκο μόνο αυτή το έχει σπάσει. Μόνο αυτή το σπάει. Α. Το σπάει κάθε δύο φορές τη βδομάδα το σπάει και βγαίνει στο Σκάι. Αυτό είναι πολύ καλό που κάνει. Και η Παπακώστα νομίζω βγαίνει. Και αυτή δεν είναι. Είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει πει τώρα. Εντάξει. Ναι, αλλά η μεγάλη οικονομία είναι ΣΥΡΙΖΑ όμως, είναι συντρόφισσα. Ναι, πλέον είναι. Αυτό είναι με το εμπάργκο στο Σκάι, τέτοιο δώρο στο Σκάι δεν μπορούσε να κάνει καμία κυβέρνηση πραγματικά. Βλέπω τα πάνελ τα πρωινά, τα βράδια. Είναι όλοι, καταχαιριάζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει κανείς να πει κάτι. Δημοσιογράφοι εκεί πάνε έρμοι, τι να κάνουν. Δεν υπάρχει κανείς να πει κάτι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και κάνει κακό τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το μόνο κανάλι που έχει κυρίως ιδιοσιογραφικά και πάνελ και τέτοια. Κάνει κακό ο ΣΥΡΙΖΑ στο Sky με αυτό. Σιγά. Η κυβέρνηση δέχεται ένα κακό γιατί δεν ακούγεται ο λόγος της. Κάνει κακό στο κανάλι. Όποιος συγκρούστηκε με το Sky διαχρονικά έχασε. Στη μία από τις τρεις συγκρούσεις ήμουνα. Στο Σιμίτι. Στο Σιμίτι. Έχασε ο Σιμίτης. Στο Μητσοτάκη τα άκουγα, ήμουνα μικρός. Ήταν λίγο ντεμή η κατάσταση. Καρά έχασε ο Μητσοτάκης. Ναι. Εδώ τώρα τα ακούμε απ' έξω. Θα δούμε. Για νίκη δεν μοιάζει. Για νίκη δεν μοιάζει. Δεν μυρίζει νίκη. Και τέτοια η βλακεία τους, πραγματικά βλακεία και εμπάθεια και αρπακολατζίδικη σκέψη όπως σε όλα, που θα το πάνε και εκεί μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ήταν ο Φωτήλας. Τι ωραίες εποχές εκεί με το Σιμίτι, τώρα το θυμήθηκα που ήμασταν στο Sky. Πολύ ωραία. Εσύ δεν ήσουν, ήμουν στο δεύτερο μέρος. Στα τελειώματα ήρθες εσύ. Εσύ ήρθες 2003. Ήρθα όταν περνάγαμε την Κορδέλα. Ναι, ήρθε, ναι, όταν κέρδισε ο Καραμαλής. Αυτό, στην Κορδέλα. Είσαι του Καραμαλή. Τη Καραμαλική σχολή. Είμαι τη Καραμαλική σχολή. Κέρδισε λίγο και. Και Σιμίτι στα τελειώματα. Και τη αντρική σχολή του Αλνού, του Σαμαρά. Ναι, ναι, αλλά και Σιμίτι και Σιμίτι στα τελειώματα. Λίγο Σιμίτι. Τη Επί Γιώργο μεγάλη, φύγαμε από το Sky. Τα τρέιλερ που κάναμε κάτω και έκανε αγωγές ο Βενιζέλος, δεν τα έχει προλάβει αυτά. Τα έχω προλάβει, εκεί ήμουν. Εκεί ήσουν ναι. Στο τέλος θα κάνουμε. Ναι. Α, γιατί είχαμε ξεκινήσει ένα πόλεμο. Εντάξει, όχι, χρόνια τα είχα προλάβει εκεί. Πολεμούσαμε εκεί το Σιμιτέικο. Και μετά επί Γιώργο φύγαμε. Είχε Καραμαλή, προλάβαμε και Γιώργο και επί Γιώργο φύγαμε από το Sky. Ναι, το 11. Μεγάλη στιγμή. Η Μεγαλοοικονόμη μιλάει με το Φωτήλα ποιο πρόδωσε περισσότερο το πρώην κόμμα του. Το ευρωψηφοδέλτιο σας καλύπτει. Έχει μέσα και επιχειρηματίες και δεξιούς και αριστερούς και πασόκους. Τα πάντα. Και ποτάμι. Και ποτάμι, γιατί να μην έχει. Από όλα λέω έχει το ευρωψηφοδέλτιο σας καλύπτει. Εδώ ο κύριος Φωτήλας είναι από τους βουλευτές που διέλυσε το ποτάμι. Το ποτάμι το διέλυσε ο κύριος Φωτήλας, η κυρία Μάρκου. Συγγνώμη, εγώ επειδή δεν γνωρίζετε προφανώς, διαγράφει από το ποτάμι. Ναι. Καλά, διαγράφεται γιατί. Και εσείς φύγατε από την Ένωση Κεντρών. Εγώ δεν τη διέλυσα την Ένωση Κεντρών, η Ένωση Κεντρών υπάρχει. Τάκ, 1-0. Τι επιχειρήματα. Άρπατε. Τι επιχειρήματα. Ό,τι καλύτερο είναι αυτό που η Μεγαλοοικονόμη εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά. Είναι, την κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ τη βλέπεις εκεί. Μήπως είναι σχέδιο όλο αυτό. Ό,τι έχουμε να βάλουμε εμείς. Στα υπόγεια του Μαξίμου και λέει θα στέλνουμε μόνο τη Μεγαλοοικονόμη. Είναι άψογο. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί. Στα ρούρια εκεί του υπογείου. Δεν ξέρω τι έχουν αποφασίσει. Αν δεν ήταν εμπαθής θα έλεγα ότι είναι ο καρτερός, αλλά δεν είναι. Επειδή γνωρίζω. Οπότε. Κάποιος τα έχει στήσει όλα αυτά. Δεν μπορεί να είναι έτσι τυχαία. Από όλους αυτούς που θα μπορούσε να είναι το 151 είναι η Μεγαλοοικονόμου. Κάποιος το σχεδίασε όλο αυτό. Δηλαδή, εμείς είμαστε μια εκπομπή σήμερα. Ας πούμε και θέλουμε να βάλουμε κάποιον που ακούστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια. Έχουμε τη Μεγαλοοικονόμου. Δεν είναι ότι έχουμε άλλο. Όχι, αυτή είναι. Έχουμε η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα που ακούγεται είναι η Μεγαλοοικονόμου. Τελεία. Αυτό ακριβώς. Τι να κάνουμε. Και ο Τσακαλώτος, εντάξει. Και ο Τσακαλώτος, πολύ καλό, συμπαθή. Και η Μεγαλοοικονόμου συμπαθή. Συντόμη τέλει. Αλλά δεν ξέρω για αυτό το ρόλο. Είναι για πάνελ, είναι για δελφινάριο. Συμπαθείς γενικώς. Για πάνελ είναι και να όσοι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν ξέρω σε ποια περιφέρεια θα είναι, σταυρώνουμε Μεγαλοοικονόμου. Ναι, το λέω ναι, απολύτως ναι. Σοβαρά. Ναι, όχι. Γιατί αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει 140 βουλευτές. Παλιά θυμάσαι και αν είναι τα πάνια, έχει ποσοστά μεγάλα. Ναι. Δηλαδή αν τα παρατράγουδα τα τραγουδάγαμε τα παρατράγουδα παντού. Αν χάσει θα βγάλει 70. Σε αυτούς τους 70, αν χάσει. Πρέπει να είναι Μεγαλοοικονόμου. Αν κερδίσει, πόσους βγάζει. 140, 145. Η 50 είναι. Νομίζω ότι αυτή τη φορά που δεν έχει 50. Όχι, έχει. Η συν 50. Την επόμενη δεν θα έχει. Στην επόμενη δεν έχει 50. Ναι, τα έχει κάνει ο Τσίπρας έτσι όλα. Τα πάντα εν σοφία. Τι εν σοφία. Ένα πάτη επίησε και εν προστιχιά για τον επόμενο. Δεν γινότανε. Τι δεν γινότανε. Πρέπει να γίνουν οι πρώτες εκλογές και μετά να ισχύσει έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις επόμενες εκλογές. Εμπαθή αιμονικό. Ναι. Δεν ξέρει πόσο. Πόσο το χαίρομαι. Πού τι να ήμουν, υποστηριχτής όλο αυτού του τσίρκου. Ανεκτικός, ας το πούμε. Ανεκτικός σε τι, στην απάτη, σε όλο αυτό που γίνεται. Έστω. Δεν είναι οι προηγούμενοι. Είναι νέες φάτσες που το κάνουν. Δεν είναι οι παλιές οι φάτσες. Τώρα που το σκέφτομαι, προχθές είδαμε και πολλές παλιές φάτσες. Είναι οι παλιές φάτσες. Ναι. Τελικά. Και εκεί χάσανε. Δεν ήταν αρχικά. Θα πάμε με μια παραγωγούλα, όπως τις λέμε εμείς, με όλα αυτά που έχουν γίνει. Γιατί προχθές στο Γαλάτσι παίξανε και τον Μπέλα Τσάο. Ποια εκδοχή όμως. Συντρόφισσες και σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισσες και σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ. Ο Παρτιζάνο, πορτά μη βία. Ο Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Τσάο, Τσάο, Παρτιζάνο. Η Δημοκρατική Αριστερά είναι εδώ για να συμβάλλει με τις δυνάμεις της, με τις εμπειρίες, το αξιακό φορτίο της στη νέα εποχή. Μαζί σου μόνο χαμογελάω. Και σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, πάω, πάω. Μαζί σου μόνο εγώ πετάω απ' τα αστέρια. Αυτό που μας ενώνει είναι το παρόν και το μέλλον. Μαζί σου θέλω να ξενυχτάω. Και σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, πάω, πάω. Μαζί σου δικαιούσε μια νέα τετραετία, πρόεδρε. Να σε κρατάω αγκαλιά. Κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κύριος Αλέξης Τσίπρας. Hasta la victoria siempre. και να πω κάτι και σε όλους εσάς που σήμερα βρίσκεστε σε αυτό εδώ το στάδιο. Πολλοί από εσάς κρατώντας κόκκινες σημαίες και κάποιοι από εσάς που κρατήσαν για πολλά χρόνια τις πράσινες σημαίες. Τώρα θέλω να σας πω ότι όλοι μαζί πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία. Αλλά αυτή η νέα πράσινη σημαία είναι η σημαία της πράσινης αριστεράς. Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81! Μπέλα τσιού, τσιού, τσιού, τσιού. Όλη τη νύχτα θα τραγουδάω. Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Διαπλοκή τι είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να κάνουμε υπομονή, διότι είναι θέμα χρόνου να χειραφετηθούν εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη προοδευτικοί πολίτες. Όλη τη νύχτα θα τραγουδάω. Τσιου, τσιου, τσιου, τσιου. Όλη τη νύχτα θα τραγουδάω. Μην έχετε καμία απολύτως αμφιβολία, σας παρακαλώ. Η νίκη θα είναι δική μας. Διαπλοκή τι είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ συναντιέται η παράδοση του ΕΑΜ, η γενιά της μεταπολίτευσης, η νεολαία των αγώνων στην Ελλάδα της κρίσης. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την προοδευτική Ελλάδα του 21ου αιώνα. Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με το παλιό. Έχουμε και εκλογές. Ναι, επιτέλους. Στα ταξί. Α. Στα ταξί. Κάθε μέρα μου στέλνουν εδώ το μήνυμα. Ψηφίζουν οι ταξιτζίδες. Η ενωτική προοδευτική συνεργασία μας στέλνει mail κάθε μέρα. Και δεν θα τις διαβάσω τώρα. 5 αλήθειες μπροστά στις εκλογές του ΣΑΤΑ, που ήταν η πλειοψηφία του ΣΑΤΑ 3 χρόνια τώρα. Λέει εδώ τα δικά τους για το Λιμπερόπουλο, βλέπω και τα λοιπά. 12-16 Απρίλη στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου γίνεται η μάχη. Πάρε τη θέση σου μαζί με την ενωτική προοδευτική συνεργασία για να πάρουμε ανάσα, για να αλλάξουν οι σχετισμοί στο ΣΑΤΑ. Ψήφισε ενωτική προοδευτική συνεργασία. Σήμερα δεν είναι και απεργία στο delivery. Σήμερα είναι. Στα delivery. Ναι, ναι. Deliveράδες. Ναι. Εντάξει, όντως, όποιοι μπορείτε, σεβαστείτε το. Δηλαδή, τουλάχιστον υπάρχει λόγος. Έχουν βγάλει και μια ωραία φίσα ότι με 4 ευρώ περίπου μπορείς να μην είσαι μακάκας. Mm. Και δίνει και μια συνταγή πώς να φτιάξεις μακαρόνια με παρμεζάνα. Δεν είναι το ίδιο όμως. Δεν είναι το ίδιο, εντάξει. Αλλά για μια μέρα. Να μαγειρεύεις μια ώρα. Εντάξει, για μια μέρα μπορείς να μην παραγγείλεις σήμερα delivery, να στηρίξεις τον αγώνα τους. Γιατί οι συνθήκες που δουλεύουν είναι παραπάνω από άθλιες. Όντως. Και ανασφάλιστη και στο δρόμο συνεχώς με έναν κίνδυνο και με παπάκια. Και με αυθαιρεσίες εργοδοτών. Αυθαιρεσίες εργοδοτών, βέβαια. Και φρικαλαιότητες εργοδοτών. Δηλαδή, καλά, στη Θεσσαλονίκη τα είσαι που τους έχουν κάνει και εκεί ζητάνε και λεφτά. Και καλό κινηματάκι έχουν όμως. Έχει κινηματάκι. Τελιβεράδες, ναι. Και δεν αφήνουν τίποτα. Κάτι παπάκια, χρέπια κινδυνεύουν να πάει στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, της Ελλάδας γενικώς, δεν τα ξέρουμε. Εντάξει, αν μπορείτε σήμερα. Μετά από όλα αυτά, Τζουμάκας. Ακούστε κύριε, το 2000 έκανα μια ομιλία και είπα ότι αυτός ο χώρος πια είναι τροχονόμος που διευθύνει κυκλοφορίες συμφερόντων. Γιατί οι στελέχη του Πασόκ, υπουργοί και εφυπουργοί έπαιζαν στο χρηματιστήριο και κάναν πλιάτσικο. Έχει τελειώσει ο χώρος. Εσύ όμως ήσουν υπουργός του Σιμίτη. Ναι, μέχρι το 98 και αποχαιρετήσαμε. Λοιπόν, το χρηματιστήριο και ναι, τότε βεβαίως. Δεν ήταν. Λοιπόν, ακούστε τώρα, να σας πω, είστε παπαγαλάκι να ξαναγυρίσουν αυτοί που κάνανε στη χώρα. Λοιπόν, άρα μην με ρωτάς για το 1998. Όχι, να μην ρωτάτε. Τόλμησαν να ρωτήσουν κάτι το Τζουμάκα και πολύ σωστά τους είπε ο σύντροφος. Είστε παπαγαλάκια, γιατί ρωτάτε. Ο Τζουμάκας, πέρα το ότι είναι γνωστό το όνομά του, ναι, τι έχει προσφέρει στην πολιτική ζωή του τόπου, ας πούμε. Πήγαινε στο ΤΑΦ, πήγαινε στο Τζου. Ναι. Σημείο Τζου. Που ναι, λέμε. Ναι, Τζου, ναι. Θα βρεις πάρα πολλά. Ο Τζουμάκας δεν έχει προσφέρει. Όχι, αυτό λέει. Δηλαδή, θυμόμαστε επί υπουργείας του κάτι. Συναγέννητος. Ήμουνα. Γι' αυτό ρωτάω. Όλοι, ήταν ο Τζουμάκας, μεγάλος σοσιαλιστής. Ναι, και παρακάτω. Δεν έχω. Έργο, παρακάτω. Έργο, παρακάτω. Γιατί ποιος είναι πολιτικό κεφάλαιο ο Τζουμάκας, ρε παιδί μου. Γιατί ο Λαλιώτης είναι, ας πούμε. Είχε να, τέτοια... έχεις να πει. Ο Σκανδαλίδης, έχεις να πεις. Είχε τέτοια και τόση ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατηθεί από τον το Τζουμάκα. Ή τον Μπίστη. Ο Μπίστης. Ο Μπίστης, ο Μπίστης, ναι, καταρχήν είναι εγγύηση ότι θα διαλυθεί αυτό το εγχείρημα που πάει να γίνει. Ναι, ναι, όπου μπλέκει ο Μπίστης, διαλύεται. Δηλαδή, θες να κάνεις προοδευτική συμμαχία, μην πάρεις τον Μπίστη. Θα είναι απ' έξω, θα χτυπάει να μπει μέσα, οκ, okay, αλλά μην τον πάρεις. Έχει κακό. Πώς το λέμε. Feng Shui. Feng Shui το λέμε. Κάρμα. Κατσικοπόδαρο, ξέρω εγώ. Όπου έχει πάει, τα έχει κλείσει όλα. Τι έχουν γίνει εντωμεταξύ όλα αυτά τα αφημί που έχουν ανοίξει. Γέφυρες, ελιές, ενότητες. Τι γίνανε όλα αυτά. Πάμε τώρα στο αριστερό δελφινάριο. Α. Είναι αυτό το καινούριο εφεύρημα και με αυτό θα προχωρήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος. Κάπου, ναι, εδώ. Κάπου εδώ. Έχει όντως κάτι διαφημισούλες και αμέσως μετά μαγκαζίνο να μάθουμε τα νεότερα. Νοβάρτης, το καθάρισμα το πρωί στα Εξάρχεια. Όλα, όλα, όλα. Και όλα όσα έχουν γίνει. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.